นี่คือรายการธรรมรับอรุณและที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นธรรมเทศนาเรื่องสมมุติบัญญัติโดยพระครูสิทธิปภากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศก สมมุติและบัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้ากับของชาวโลกโลกบอกว่านี่คือคนนี่คือสัตว์ชาวโลกสมมติกันอย่างนี้อันนี้เป็ดอันนี้ไก่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าคนอย่างนี้เรียกว่าวัวอย่างนี้เรียกว่าควายอย่างนี้เรียกว่าสัตว์เป็นงูเป็นปลาอันนี้สมมติโลกอย่างตัวของเรานี่ก็เป็นสมมติโลกแต่บัญญัติธรรมของพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ว่าอย่างนั้นอันนี้มันเป็นบัญญัติว่าตัวว่าตนว่าคนเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างบัญญัติธรรมของพระเจ้าว่านี่กายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือตัวตนอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นอนัตตานั่นอย่างตัวเรานี่แหละพระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงสังเกตดูสิว่าคนเกิดมาเนี่ยตั้งก่อนเป็นเด็กก่อนหน้านั้นก็อยู่ในท้องมารดาคลอดออกมาก็เป็นคนอย่างนี้เป็นต้นถ้าในพิจารณาถือความจริงความจริงว่าตัวตนของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาก็ไม่เที่ยงค่อยแก่ขึ้นแก่ขึ้นจนอายุ20 30 40 50 60เขาปลดเกษียณแล้วนี่แหละแก่เท่ากว่านั้นเขาก็ไม่ใช้งานแล้วอยู่บ้านเฉยๆในที่สุดก็ล่วงลับดับขันไปเอาแน่นอนอะไรกับตัวตนอันนี้ไม่ได้พระเจ้าบอกว่าตัวตนอันนี้เรียกว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้สังเกตดูสิว่าเป็นทุกข์ยังไงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นั่นใครละเป็นผู้เกิดผู้แก่ก็ตัวเรานี่แหละเป็นผู้เกิดผู้แก่จิตของเรามายึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของเราเลยบังบัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้าไปเสียคือมองไม่เห็นมองไม่เห็นความจริงเราจึงมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่มีสัญญาอารมณ์อยู่ให้พิจารณาลงไปให้เห็นชัดเห็นชัดในตัวตนของเรานี่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆแก่เท่าตายไปแล้วก็เปื่อยเน่าผุพังจะยึดถือเอาตรงไหนมาเป็นเราก็ไม่ได้ถ้าเรียกว่าเป็นอนัตตาถือเอาเป็นเราเป็นเขาไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาเห็นชัดสมมติว่าแขนเป็นของเรานี่สมมติลูกว่าแขนของเราแต่บัญญัติธรรมพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ของเราเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราเราจะบอกว่าอย่าแก่นะมันก็แก่เราบอกว่ามันจะเก็บนะ อย่าเก็บนะมันก็เจ็บอย่าตายนะมันก็ตายเอาแน่นอนอะไรกับมันไม่ได้ถ้าในพิจารณาเห็นเป็นอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นแต่เพียงเรามายึดถือเอาไว้ชั่วระยะกาลหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็เป็นคนเราไม่พิจารณาถึงความจริงตัวเรานี้มันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัวนี้มันเปื่อยมันเน่ามันผุมันพังไปได้ตามกาลตามเวลาตัวของเราถ้าตายแล้วอย่างเงี้ยมันก็เปื่อยเน่าผุพังหาอะไรยึดถือไม่ได้เลยตายแล้วไม่เอาไว้ที่บ้านหรอกเขาเอาไปไว้ป่าชาไปฝังไปเผากันที่โน่นถ้าไม่เผาไม่ฝังก็เป็นสัตว์ไร้ญาติขาดมิตรก็เปื่อยเน่าผุพังไปเหมือนกันหาตัวตนที่แท้จริงไม่ได้อย่างเราสมมติว่าเอาไปเผาก็เหลือแต่เท่าแต่ฐานเท่าฐานนั้นก็ไม่เป็นของเราเลยบัดนี้เอาบดให้ดีกระดูกน่ะที่มันยังเหลืออยู่น่ะกับฝุ่นเหล่านั้นน่ะบดให้ดีบดให้ละเอียดแล้วใส่กระด้งสลัดขึ้นบนฟ้าควรกุ้มเลยตัวตนอยู่ตรงไหนวะนี่เรายึดเอาตรงไหนเป็นตัวตนของเรามันเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดแล้วมันผุไปแล้วมันไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วท่านให้เข้าใจบัญญัติธรรมอย่างนี้แหละเราจะได้ปล่อยวางตัวตนอันนี้วางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอันนี้ที่ว่าตัวเราแต่ก่อนนั้นมันนี่ทำไมเป็นเท่าเป็นฐานเป็นฝุ่นไปงั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยตัวตนอันนี้หมดสภาพที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้จิตใจของเราก็ต้องไปสู่ภพภูมิอื่นพอหายใจไม่ได้หายใจไม่ออกหายใจเข้าไม่ได้หายใจออกไม่ได้มันก็ตายแล้วเอาไปได้ไหมตัวตนอันนี้เอาไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่เข้าไปยึดถือเอาได้ว่าอย่าแก่มันก็แก่ว่าอย่าเจ็บมันก็เจ็บว่าอย่าตายมันก็ตายไม่อยู่อำนาจของเราลมเข้าแล้วไม่ออกลมออกแล้วไม่เข้าก็ตายแล้วตายแล้วก็เน่าเหม็นสกปรกปฏิกูลแต่ยังไม่ตายก็ต้องอาบน้ำต้องใส่แป้งใส่น้ำมันนั่นนี่ไม่ให้มันมีกลิ่นมีความเน่าความเหม็นปรากฏออกมาอย่างปากอย่างฟันเราหนึ่งก็เหมือนกันเราต้องชำระฟันทุกวันกินข้าวแล้วก็ต้องชำระเรียกว่าสีฟันทำไมจึงทำอย่างนั้นก็เพราะป้องกันความเน่าเหม็นที่เกิดขึ้นทางปากหูก็เน่าเหม็นตาก็เน่าเหม็นจมูกก็เน่าเหม็นปากก็เน่าเหม็นทวารหนักทวารเบาเหมือนกันหมดเราพิจารณาเข้ามาว่าตัวเราที่เราจะยึดถือเอานี้มันยึดถือได้ไหมยึดถือเป็นตัวตนของเราได้ไหมไม่ได้ยึดถือเอาเป็นตัวตนของเราจริงๆไม่ได้เราอยู่ว่าเป็นคนนี่ก็เป็นสมมุติโลกเฉยๆแต่บัญญัติธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้น มันมีความแตกสลายตายไปในที่สุดเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือค้างอยู่ในโลกนี้เลย80ปี90ปีข้างหน้าหรือ100ปีข้างหน้าเมื่อถามหายายนั้นยายนี้ไปไหนมันไม่ถึงป่านั้นหรอกเราเกิดมาอายุ70 80ปีถามหาว่ายายคนนั้นไปไหนเรียบร้อยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยท่านจึงไม่ให้ยึดถือให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้พิจารณาความไม่มีตัวตนในสังขารร่างกายอันนี้พิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกพิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเห็นชัดตามความจริงปล่อยวางได้เป็นพระริบุคคลได้เราเห็นความเป็นจริงนะจึงปล่อยวางได้ถ้าเราไม่เห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางไม่ได้แม้เราจะท่องได้พระไตรปิฎกหมดทุกข้อทุกคำก็ปล่อยวางไม่ได้เรามาพิจารณาถึงความจริงจึงปล่อยวางได้พิจารณาให้เห็นชัดในตัวตนอันนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงปล่อยวางได้จำธรรมะได้บทเดียวก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้เช่นเรานึกพุทโธพุทโธเราก็สามารถกำหนดดูความจริงอันนี้ได้ไม่ต้องเรียนจนจบพระไตรปิฎกหรอกเอาแค่ว่าเราท่องพุทโธในใจอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะพ้นทุกข์หนีทุกข์ได้เรียนมากแต่ชำระจิตไม่เป็นมันก็ไม่บรรลุมรรคผลเราพูดอย่างนี้เพื่อให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราเพื่อให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงอัญญาสิวัตโพอัญญาสิวัตโพอัญญาโกณฑัญญานะรู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอคือเห็นชัดตามความเป็นจริงมันก็วางความยึดมั่นถือมั่นถ้าวางได้เร็วใจก็สบายได้เร็วถ้าวางไม่ได้ทุกข์ก็เกิดขึ้นเอาแน่นอนไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้แหละเราจึงมาปฏิบัติธรรมเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ให้ไม่มีโลภให้ไม่มีโกรธให้ไม่มีหลงชำระใจของเราให้ไม่มีโลภโกรธหลงอยู่ภายในนี่เรียกว่ากิเลสกิเลสคือโลภกิเลสคือโกรธกิเลสคือหลงราคะตัณหาคือความหลงยึดมั่นถือมั่นในโลกอันนี้ทุกคนเกิดขึ้นมาก็มายึดมั่นถือมั่นอันนี้แหละตายไปกายนี้เราเอาไปไม่ได้นะเอาไปสวรรค์เอาไปพรหมโลกไม่ได้ใจต่างหากล่ะไปเป็นเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมใจบริสุทธิ์ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางอันนี้ไปพระนิพพานถ้าปล่อยวางได้นิดหนึ่งก็ได้ไปสุรบันปล่อยวางได้มากขึ้นก็คุณธรรมก็สูงขึ้นปล่อยวางได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าถึงพระนิพพานอนัตตาไม่ใช่พระนิพพานอนัตตาเนี่ยเป็นทางไปถึงพระนิพพานทางดำเนินไปให้ถึงพระนิพพานอนัตตาไม่ใช่พระนิพพานเป็นทางดำเนินไปเพื่อพระนิพพานพระนิพพานนี้มีสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือสุขที่สุดใครเข้าถึงมรรคผลชั้นสูงสุดแล้วก็เห็นความจริงหมดปล่อยวางได้หมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ มีแต่ความสุขล้วนๆมีแต่ความสบายกายสบายใจมีความสบายใจพอไม่ยึดไม่ถือแล้วปล่อยวางได้แล้วหมดความกังวลได้แล้วตัวตนอันนี้ไม่แน่นอนแล้วมายึดไม่ถือแล้วก็ถึงความสุขอันแท้จริงเราทุกคนที่มาปฏิบัตินี่พากันพยายามที่สุดที่ให้ได้มรรคผลนิพพานขึ้นมาในใจได้เป็นพระอริยบุคคลโสดาบันสกิทาคานาคาลานก็ใจดวงเดียวนี่แหละได้บรรลุไม่ใช่กายที่ได้บรรลุกายนี้ไม่บรรลุหรอกใจแหละเป็นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานใจนั่นแหละเป็นผู้ถึงความสุขความเจริญกายนี้เป็นธาตุขันธ์ของโลกนี้ที่เรารู้กันอยู่เป็นสมมติโลกอยู่เราก็ยังใช้สมมติโลกอยู่นี่แหละเก็บไข้ได้ป่วยก็เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นบางทีก็ปวดท้องบางทีก็ถ่ายเป็นเลือดเป็นอะไรก่อนจะบรรลุนิพพานโอ้ยพออ่านถึงตรงนี้แล้วดูฟังถึงตรงนี้แล้วรู้ถึงตรงนี้แล้วสงสารพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้สงสารตัวเราเองนะสงสารโอ้พระองค์จะจากพวกเราไปแล้วเรามาเห็นคำสอนของพระองค์โอ้โหนี่คำสอนนี่ประเสริฐจริงๆเราชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์เราเห็นชัดเลยเราวางได้เลยเป็นพระอริยบุคคลเลยใครเป็นผู้เป็นพระอริยบุคคลก็ใจเรานี่แหละเป็นพระอริยบุคคลใจไม่โลภใจไม่โกรธใจไม่หลงใจไม่มีราคะตัณหาอวิชชากิเลสเหล่านี้ไม่สามารถทำลายจิตใจของเราได้เลยเพราะเราได้ทำสุขสุดแล้วเราพ้นทุกข์แล้วผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติความจริงอันประเสริฐก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นแล้วหัดปล่อยวางให้มันได้เรียกว่าวิปัสสนาเคยเห็นจริงแจ้งประจักษ์ตามความเป็นจริงนี่แหละเห็นจริงแจ้งประจักษ์ในอะไรในสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าเราเข้าใจชัดในอริยมรรคมีองค์8นี้เราปล่อยวางได้แน่นอนเราละความยึดมั่นถือมั่นได้แน่นอนกิเลสตัณหาไม่สามารถบังคับใจเราได้อีกใจเราเป็นอิสระทางอันนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วตั้งแต่เทศกันแรกนั้นธรรมจักรกับวัฒนสูตรพระองค์วางแนวปฏิบัติไว้แล้วสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรชอบเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากจรอันนี้แหละคือความเห็นชอบเห็นชัดเห็นจริงจนปล่อยวางได้ใครเป็นคนถึงก่อนพระพุทธเจ้าเป็นคนถึงแล้วพระองค์จึงเทศนาปูดเอาปัญจวัคคีย์ทั้งห้าให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้ให้ได้เป็นพระอริยบุคคลสูงสุดพระพุทธเจ้าของเราแสดงไว้แล้วพระองค์ไม่ได้พูดอย่างอื่นในการที่เข้าถึงธรรมนี่ก็คือถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นชอบในอะไรเห็นชอบในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของมีอยู่จริงและเป็นจริงตามที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้คนเราเกิดมาไม่ตายไม่มีเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นที่จะให้ว่าคนล้นโลกเหลือโลกหรือเต็มโลกไม่มีทางแต่ละวันเราได้ยินเสียงปึ้งเขาจุดประทัดดังตุ้มตุ้มอะไรอ่ะคนตายแล้วเขาไปเผาแล้วเขาจุดประทัดไม่นานบ้านละคนสองคนไปเรื่อยๆมันจะเหลืออยู่ในโลกนี้ได้ยังไงมันต้องหมดไปหมดไปเกิดขึ้นมาใหม่เสริมขึ้นมาอีกนี่มันเป็นอย่างนั้นคือความจริงนะสิ่งเหล่านี้ความจริงตัวเรานี่แหละใจเรานี่แหละ ใจของเรานี่แหละเป็นผู้สึงเป็นผู้รู้ความเป็นจริงรู้ว่าเป็นว่าตายว่าแก่ว่าเฒ่าว่าชราภาพว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรต่างๆใจเราเป็นผู้ว่าเห็นชัดนี่เราอายุ50ปีแล้วโอ้เรี่ยวแรงของเราก็หมดแล้วอยู่ยังไงก็ไม่สบายต่อมาก็หันหาที่พึ่งเข้าวัดเข้าว่าพระก็ไม่รู้จะสอนตรงไหนเพราะมันหมดสภาพแล้วค่อยอบรมไปสั่งสมไปทำความดีไปในที่สุดหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ด้วยเหตุนี้แหละให้ท่านทั้งหลายพิจารณาถึงความจริงที่พุทธเจ้าสอนไว้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นจริงเห็นความเกิดความแก่ความเก็บตายนี่แหละให้เห็นชอบในสิ่งเหล่านี้ที่คนจะรู้โลกมันไม่มีเพราะมันเกิดมันตายอยู่ตลอดถามหาคนแต่เราเป็นเด็กเราเห็นคนแต่พอใหญ่มาคนนั้นหายไปแล้วไม่รู้ว่าไปไหนเขาทิ้งเลยเป็นฝุ่นเป็นผงไปหมดแล้วกายเนี่ยใจก็ไปสู่อำนาจความดีบ้างความชั่วบ้างถ้าทำความดีก็มีความสุขไปสู่สวรรค์ไปสู่พระนิพพานลองพิจารณาดูสิไปสู่ภพภูมิอันดีไปสวรรค์ชั้นฟ้ามีความสุขใจแล้วมีความสุขไปอย่างนี้พระนิพพานมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้าไม่สอนแต่นี่พระพุทธองค์ทรงสอนโทษเล็กน้อยพระองค์รู้หมดเราคิดเราโอ้อย่างนี้เราพิจารณาดูอย่างนี้โอ้ตัวตนของเรานี่ตอนนี้ก็แก่แล้วน้อยแก่แล้วอายุ50 60 70แล้วแก่แล้วแต่ก่อนหนุ่มๆสาวๆก็ยังหน้าตาน่าดูตรงนั้นก็ดูได้ตรงนี้ก็ดูได้แต่พอแก่เท่ามาเลยหนังเหี่ยวหนังหยานพวกที่หาเงินร้อยไหมบ้างอะไรบ้างหน้าตาก็ตึงขึ้นดีขึ้นแต่ก็อยู่ได้ระยะหนึ่งท่านเองหมดฤทธิ์มันก็เข้าเป็นความแก่ความตายเหมือนกันมันไม่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราว่าตัวเรามีความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี่เป็นอย่างนี้อันนี้คือทางพ้นทุกข์ถ้าพิจารณาเห็นชัดตามนี้เราพ้นทุกข์ได้เราให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเพราะกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้นี่ให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราว่าตัวเราเป็นอย่างนี้แหละนี่คือวิปัสสนาคือเห็นแจ้งเห็นจริงในตัวตนของเราเราไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางได้ก็พ้นทุกข์ได้ปล่อยวางไม่ได้ก็เที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายอีกนับกับนับกันไม่ส่วนคนเรามันไม่ใช่ว่าเกิดชาติเดียวเกิดแล้วก็แล้วไปไม่ใช่งั้นมันเกิดนับพบนับชาติมาไม่ถ้วนแล้วเป็นอสงไขยเป็นหลายอสงไขยขนาดพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้รับพยากรณ์แล้วต้องสร้างบารมีต่อจนถึงมาถึงสมัยของพระองค์พระองค์จึงได้ตรัสรู้คือรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทั้งสมมติรู้ทั้งบัญญัติบัญญัติคือแต่งตั้งหรือผู้ชี้แนะให้เห็นชัดให้เห็นชัดตามความเป็นจริงให้เห็นตัวตนอันนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เรามีสัมมาทิฏฐิในใจแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาสังกัปปะความดำริชอบดำริออกจากกามดำริไม่พยาบาทดำริเพื่อไม่เบียดเบียนดำริออกจากกามคิดเรื่องอะไรบ้างก็คิดเรื่องการมันแหละความสวยความงามมันแหละแต่มันไม่ใช่ท่านให้ละ ให้ละออกจากกามให้หนีออกจากกามให้ได้กามราคะหนีจากความกำหนัดยินดีให้ได้พระพุทธเจ้าเรียกคนที่ปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนี่ท่านว่าโมฆะบุรุษแปลว่าคนว่างเปล่าไม่มีอะไรอย่างพระที่ทำผิดนี่พระองค์เรียกว่าโมฆะบุรุษตำหนิแล้วโมฆะบุรุษแต่ถ้าเป็นพระเยบุคคลโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์พระองค์ไม่ได้ตัดว่าโมฆะบุรุษตัดว่าบุตรของเราบุตรของเราก็คือเป็นพระอรหันต์เป็นพระเยบุคคลเรียกว่าบุตรของเราเราเป็นทายาทเราเป็นญาติของพระพุทธเจ้าให้เห็นชัดลงไปคนคิดไม่คิดเรื่องอื่นหรอกคิดสามอย่างแหละคิดออกจากกามคิดออกจากพยาบาทคิดออกจากความเบียดเบียนคนเราเป็นอย่างนี้ให้สังเกตใจของเราให้ดีสังเกตใจของเราใจเรามีความพยาบาทไหมใจเราคิดถึงความพยาบาทไหมใจเราคิดออกจากกามไหมใจเราละได้ไหมละกามได้ไหมละพยาบาทได้ไหมละความบิดเบียนได้ไหมให้สังเกตดูเมื่อเรากระทบอารมณ์น้อยใหญ่ใจเราก็มีความราคะขึ้นมามีโทสะขึ้นมามีโมหะขึ้นมามีกิเลสตัณหาขึ้นมาไม่เห็นชัดวางไม่ได้ยังยึดถืออยู่พระองค์ให้ละกามละความโกรธละความไม่เบียดเบียนให้ละสิ่งที่ไม่ดีนะให้เห็นเป็นสิ่งดีงามคือไม่มีราคะไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนนี่ก็เป็นอริยมรรคเหมือนกันเราคอยสังเกตดูใจเราสิใจเราเป็นยังไงใจเรายังยึดถืออยู่ไหมถ้าไม่ยึดถือก็ปล่อยวางได้ก็ชื่อว่าเราเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้มันไม่ใช่ธรรมดานะราคะตัณหานี่มันตามไปจนถึงพระพุทธเจ้าจนได้เป็นพระอรหันต์นะมันถึงละได้ธรรมดาสามัญนี่มันละไม่ได้หรอกละไม่ได้ปฏิบัติธรรมขั้นโสดาบันก็ยังละไม่ได้เช่นนางวิสาขาเป็นโสดาบันแต่อายุ7 ขวบไปต้อนรับพุทธเจ้านะนำพวกเด็กๆ500 คนไปต้อนรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนางวิสาขานี่เข้าใจปฏิบัติได้ละได้ถอนได้ได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันยังละไม่ได้หมดนะยังมีครอบครัวมีบุตรมีหลานตั้ง400 คนนะดูสิมันยังละได้ไม่หมดมันยังคล้องอยู่มันยังติดอยู่จนสุดท้ายจึงได้ฟังธรรมสำคัญจากพระเถระจึงค่อยปล่อยวางจึงหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้จึงเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแต่ถ้ายังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันยังมีราคะโทสะโมหะอยู่เราต้องแก้ต้องปฏิบัติธรรมเรามีโอกาสดีแล้วที่เราได้มาปฏิบัติธรรมมาฝึกปฏิบัติธรรมมาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ตายไปแล้วไม่ตกนรกนะใจบริสุทธิ์นี่ไปสอนไปนิพพานอย่างเดียวใจใครเราไปใจของเรานี่แหละใจเรานี่แหละไปใจเรานี่เห็นชัดตามความเป็นจริงจึงละได้อย่างเราหัดอยู่แล้วนี่เราหัดสัมมาสมาธิคือฝึกให้จิตเป็นสมาธิถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วมันก็ปล่อยวางได้มันก็เห็นโทษได้เห็นชัดในใจได้เห็นความไม่เที่ยงได้เห็นความเป็นทุกข์ได้เห็นความเป็นอนัตตาได้ชัดเจนให้สังเกตดูใจของเราที่มันวางได้ไหมมันวางจากราคะได้ไหมวางจากโทสะได้ไหมวางจากโมหะได้ไหม ธรรมดาธรรมดาวางไม่ได้ต้องทำจิตของเราให้เป็นสัมมาสมาธิก่อนเมื่อสัมมาสมาธิชัดเจนแล้วดีแล้วมันก็เห็นชัดตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อันนี้พิจารณาลงไปพิจารณาให้เห็นความจริงความแท้ในตัวของเราในใจของเราให้พิจารณาให้เห็นชัดจนสามารถปล่อยวางได้จนละความยึดมั่นถือมั่นในโลกทั้งหลายได้ละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้ปัญญาเกิดแต่จะเป็นถึงขั้นนั้นได้มันก็ต้องมีสมาธิอย่างเราฝึกอยู่นี่โอ้นั่งเจ็บแข้งเจ็บขาโอ้ยทรมานที่สุดเลย 2-3 วันแรกไม่อยากอยู่เลยขอลากลับบางคนสู้ไม่ได้แล้วท้องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอีกไม่รู้จักจบจักสิ้นล่ะถ้าเป็นโสดาบันมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่แค่เจ็ดชาติเท่านั้นนะไม่เกินนี่เลยไม่เกินเจ็ดชาติเลยเอกภพชีชาติเดียวโกลังโกละ2-3ชาติสตุขตาปรมะเจ็ดชาติเจ็ดชาติเท่านั้นแหละไม่มีชาติที่แปดถ้าเราได้เป็นโสดาบันนี่ยังมาเกิดในมนุษย์ได้อยู่นะยังมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ปิดอบายภูมิทั้งสี่ได้ไม่เที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายหลายกว่าเจ็ดชาติเท่านั้นเองถ้าเราเห็นชัดแจ้งประจักษ์แล้วอย่างนี้มันก็ละได้ละได้ก็เป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระอริยบุคคลก็โสดาบันก็เกิดเพียงกิจชาติเท่านั้นถ้าไม่เช่นนั้นเราต้องเกิดแก่เก็บตายนับกับนับกันไม่ถ้วนนานแสนนานนานมากเป็นหลายๆอสงไขยกับเป็นหลายๆกับเราเกิดแก่เก็บตายตลอดบางทีความดีก็ให้ผลบางทีความชั่วก็ให้ผลเดือดร้อนย่ำแย่อยู่ในโลกนี้แหละให้ไปไหนได้แต่ทำใจของเราให้เป็นสมาธิแล้วเราก็พิจารณาก็เห็นชัดเห็นชัดก็ปล่อยวางได้ไม่ยึดถือได้ถึงความสุขความเจริญได้ถึงความพ้นทุกข์ได้คุณธรรมไม่ได้มีแต่โสดาบันนะโสดาบันนี่มันละกิเลสได้ 25% สูงขึ้นไปอย่างพระอรหันต์นี่ก็เต็ม 100% ละได้เต็ม 100% ละได้หมดกิเลสราคะโทสะโมหะละได้หมดกระทบอารมณ์น้อยใหญ่ละได้หมดไม่ถือมั่นไม่สำคัญหมายไม่ลงไปยึดไปถืออีกไม่วุ่นวี่วุ่นวายจิตใจสบายจิตใจปลอดโปร่งจิตใจเบาไม่เข้าไปยึดถืออารมณ์ไหนอยู่ได้ในโลกนี้เพราะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติยากเสียนยากอย่างไรก็ตามก็ให้อดให้ทนถึงจะเหนื่อยขนาดนี้ก็ตามให้ตั้งใจฝึกสมาธิให้ชำนาญให้เป็นสมาธิโดยเร็วพอเป็นสมาธิปัญญามันก็เกิดปัญญาคืออะไรก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่แหละนี่แหละมันเกิดขึ้นในใจสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในใจสัมมาสังกัปปะก็เกิดขึ้นในใจมันละได้มันถอนได้มันเอากิเลสออกจากใจได้อย่างพระอรหันต์เนี่ยเอากิเลสออกจากใจได้หมดอรหันต์แปลว่าห่างไกลจากกิเลส ผู้ไกลจากกิเลสถ้ายังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ก็มีกิเลสอยู่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วละกิเลสหมดเลยเรียกว่าอรหันต์แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราเนี่ยเราไกลจากกิเลสหรือยังให้หัดสมาธิให้มีกำลังก็จะเห็นบัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้ดีจริงประเสริฐจริงเห็นจริงรู้จริงปล่อยวางได้จริงละได้ความยึดมั่นถือมั่นละได้หมดไม่มีความยึดถือไม่มีความหลงไม่มีความโกรธไม่มีความเจ็บความตายอะไรต่างๆไม่มีกิเลสตัณหาเลยถ้าเราเข้าถึงธรรมแล้วมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตามดับอย่างปัจจุบันเราฟังอยู่ปฏิบัติธรรมตามอยู่นี่เราก็เห็นว่าใจของเราสบายขึ้นจิตใจเบิกบานขึ้นนั่นมันได้อะไรมันได้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีธรรมะปุ๊บมันใจมันสบายทันทีอวัยภูมินี่ปิดได้หมดเลยเกิดแก่เก็บตายชาตินี้ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ชาติสุดท้ายไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีกเลยให้พิจารณาให้มันดีเฝ้าดูจิตใจของเราว่าจิตใจของเราวางได้ไหมจิตใจของเราเป็นสมาธิไหมถ้าไม่เป็นก็พยายามทำให้มันเป็นนึกพุทโธพุทโธไว้ใจมันก็เป็นสมาธิได้หรือนึกอย่างอื่นมันก็ใจเป็นสมาธิได้แต่อารมณ์นั้นไม่ใช่อารมณ์กิเลสต้องเป็นเรื่องทั่วไปเลยอย่างต่างๆเรายึดแล้วไม่เกิดราคะโทสะโมหะนั่นแหละเอามาปฏิบัติได้หมดอย่างเรานึกพุทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้ทำใจให้สบายได้ทำใจให้เป็นสมาธิขึ้นมาได้พยายามทำไปปฏิบัติไปให้เห็นสมมุติโลกระหว่างนี่คนตัวตนของเรานี่เป็นคนแต่บัญญัติธรรมของพุทธเจ้าว่าอันนี้เรียกว่าความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากอันนี้คือถูกใครเป็นคนถูกใจเราเป็นคนถูกถ้าเห็นชัดแล้วไม่ถูกอย่างเป็นพระโสดาบันนี่พระเจ้าจักรพรรดิยังสู้พระโสดาบันไม่ได้นะพระเจ้าจักรพรรดิยังสู้โสดาบันไม่ได้ในเป็นพระเจ้าปกครองในโลกนี่สู้พระโสดาบันไม่ได้ทัพพญาเอกรเชนะอุทยาตอะไรเป็นใหญ่ในแผ่นดินยังสู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นใหญ่ในสวรรค์ในพรหมโลกก็สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้สู้ไม่ได้ไปสวรรค์ก็สู้ไม่ได้สู้พระโสดาบันไม่ได้พระโสดาบันไม่ใช่เป็นโมฆะบุรุษเป็นบุคคลที่เที่ยงแท้ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานมีความเที่ยงแท้แน่นอนเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็สู้พระโสดาบันไม่ได้พระโสดาบันนี่สามารถปิดอบายภูมิได้พระเจ้าจักรพรรดิปิดอบายภูมิไม่ได้นะฆ่าคนรักษาประเทศชาติบ้านเมืองทำบาปก็มีทำบุญก็มีตายแล้วไปไหนตกนรกแต่พระโสดาบันไม่ตกนรกตายแล้วสบายแต่ไม่ใช่ว่าให้โยมพากันตายกันหมดนะตายหมดก็อาตมาก็กลัวพี่หลอกละกลัวพี่หลอกละตายหมดนี่ก็โอ้ยสลางนี่ลื้อเลยแต่ไม่เป็นปานนั้นหรอก ใครอยากตายไม่อยากตายสักคนแต่บัญญัติธรรมพุทธเจ้าว่าต้องมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีความพัดพรากจากจรปรารถนาสิ่งหนึ่งแล้วไม่ได้สิ่งหนึ่งสมความปรารถนานั่นมันมีอยู่แต่เราปฏิบัติให้สามารถทำใจของเราไม่สงบให้สงบทำใจให้สงบถ้าทำใจสงบได้มันก็ค่อยเข้าใจในเรื่องมรรคผลได้ก็วางความยึดมั่นถือมั่นได้ถึงความสุขความเจริญได้ให้เข้าใจในสมมุติบัญญัติที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาไว้เพื่อโลกนี้เพื่อคนในโลกนี้จะได้พ้นทุกข์กันจะได้ถึงความสุขความเจริญกันขอให้ตั้งใจปฏิบัติตลอดไป และที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมเทศนาเรื่องสมมุติบัญญัติโดยพระครูสิทธิปภากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก